Története során először szavazott meg az Európai Parlament egy olyan szabályozást, ami a nők elleni és a családon belüli erőszakkal szembeni küzdelemről szól. Az EP közleménye szerint a szabályok hathatósabb fellépést biztosítanak az online erőszak ellen, az áldozatok védelméhez és a nemi erőszak megelőzéséhez. A rendelkezések tiltják a női nemi szervek megcsonkítását és a kényszerházasságot, valamint iránymutatással szolgálnak az online elkövetett bűncselekmények, például a bizalmas személyes adatok nyilvános közzététele, vagy a kibervillantás kapcsán. Súlyosbító körülménynek számít, ha valaki nemük, szexuális irányultságuk, bőrszínük, vallásuk, társadalmi hovatartozásuk vagy politikai meggyőződésük miatt, illetve az állítólagos becsület védelmére hivatkozva árt másoknak. A Fidesz EP képviselői tartózkodtak a szavazáson. Nekem fájdalmas az, ahogyan megfogalmazzák ennek az szabályozásnak a nevét, illetve a célját. A nők elleni és a családon belüli erőszakkal szembeni küzdelemről szól. Miért kell itt kiemelni, hogy a nők elleni? Ezt én se értem. Miért nem kell? Egyszerűen erőszak. Igen, miért? Igen, miért? Hogyan esne kimondani mondjuk azt hasonlóképpen, hogy a fehérek elleni és a családon belüli erőszakkal szembeni küzdelemről szól? Hogy most meg kell különböztetni a fehéreket és a cigányokat? Tehát most a fehéreket védjük a cigányoktól? Itt az van, hogy a nők elleni miért nem lehet egyszerűen annyit mondani, hogy a családon belüli erőszakkal szembeni küzdelemről, belül. Vagy párkapcsolati erőszakról szól, vagy mondjuk úgy vagy kifejezni, hogy... Vagy csak erőszak, az, mint egy, hogy igen, vagy az emberi és polgári igen. jogok elleni, vagy azok megsértésével járó erőszak ellen lépnek fel, mondjuk. Miért kell kiemelni, hogy nők elleni? És mi van akkor, hogyha családon belül férfiak ellen követnek el erőszakcselekményt, hogy ez gyakran előfordul, például idős férfiak ellen, rokkant férfiak ellen. Meg a gyerekeknek is a fele. Igen, és akkor gyerek, tök mindegy. Igen, de hogy itt ki kell emelni, hogy a nők elleni és a családon belüli erőszak, és ezt össze kell kapcsolni a fejekben. Ezt össze kell kapcsolni, hogy a családon belüli erőszak az valójában nők elleni erőszak, a nők elleni erőszak az bizony a családon belüli erőszaknak egy neme, és hogy ne is, és akit meg férfit fenyítenek családon belül, mondjuk akár egy nő, az ebben az esetben ne is szóljon, vagy ne is merjen szólni, fölhív egy női segítségnyújtó telefonszámot, és elhajtják onnan, mondván, hogy ez egy nőket segítő. És elmondja, hogy engem ver a feleségem, és azt mondja, hogy ne haragudjon, de nem tudunk önnek segíteni. Jó, ezt nem tudjuk, hogy tényleg. Megtörtént, én fölhívtam telefonon, a rádió műsorból hívtam föl őket telefonon. Ez még a réges régen volt, hogy nagyjából olyan 2007 táján lehetett. És elhajtott, akarsz? Rádió, aha, fölhívtam telefonon a Nanét, a Nane segélyvonalát, és a Nanések elhajtottak, mondván, hogy ez egy nőket segítő segélyszervezet, keressek egy férfiakat segítő segélyszervezetet. De nem ajánlott. És ott van, kérdeztem, hogy tudna mondani egy telefonszámot, vagy tudna mondani egy támpontot, hogy hogyan találok ilyen segélyt. Azt mondja, hogy ő nem tud, de nem is az ő dolga. Tehát, még ki is kérte magának? Hát most neki az a dolga, hogy nőket segítsen, akiket a családon belül... Jó, egyébként meg nem segít, tehát voltam olyan helyzetben, hogy kénytelen voltam fölhívni őket is, meg a patentet is, nőknek se segít semmi. Lehet, de tudod, az, hogy ő neki az nem is a dolga, mert az egy férfi ügy. És hogy itt valójában, te hogy éreznéd azt, hogyha én azt mondanám, hogy én egy fehéreket segítő segélyszervezethez tartozom, olyan fehér emberek hívjanak engem, meg az én szervezetemnek a segélyvonalát, akik fehérek, és velük szemben erőszakcselekmény történt. És hogyha fölhívnának mondjuk cigányok, akkor azt mondanám, hogy ne haragudj, keress egy cigány segítő szervezetet. Ja, én ilyet nem ismerek, nekem a fehér... Régóta, de most ne haragudj, én fehér ember vagyok. Miért fájjon nekem az az erőszak, amit a cigányokkal szemben követnek el? Hát nekem a fehér emberek elleni erőszak fáj. És akkor jogosan mondanák rám azt, hogy rasszista vagyok. Na most itt ezek a feminista szervezetek pontosan így állnak hozzá. Ők nők, és a nők elleni erőszakcselekmény fáj nekik, és a férfival szemben történik ez hasonló, nem érdekli őket, nem az ő dolguk. De közben itt van az a rész, hogy ha valaki nemük, szexuális irányultságuk, bőrszínük, stb. Alapján, vagy hivatkozva árt másoknak, akkor a súlyosbító körülmény. Ez most akkor volt kerül ide a nem? Tehát, hogyha nem, az női nem. Akkor miért beszélünk arról, hogy nemük alapján én nem hiszem, hogy van. Vagy tehát... akkor maga a szabályozás már eleve miért nem súlyosbított helyzet, hiszen már ők maguk megkülönböztetik nemük alapján. De ki az, aki egy nőt azért fenyít, mert az nő, vagy egy férfit azért fenyít, mert az férfi. Ez egy nőt azért fenyít, mert az élettársa, és mert élvezi az erőszakot, és ki akarja élni a hatalmát. A férfit azért fenyíti, mert van benne egy csomó ingerültség, feszültség, az a férfi az, amikor még lábra tudott állni, akkor lehet, hogy erőszakos volt vele, és ő most ezt letörleszti. Vagy de, ő is csak ki akar élni a hatalmat. De nem a nem emiatt. Nem azért veri azt a nőt, hanem mert az vele nő van olyan viszonyban. Igen, most más a helyzet akkor, hogyha tényleg kivágják a csiklóját egy nőnek. Vagy más a helyzet akkor, amikor becsületgyilkosság történik. Tehát ott én érteni vélem, hogy az nők nagyobb részét fenyegeti, mint a férfiakat. Azt tökéletesen értem. Csak itt ebben a kultúrkörben ez nem játszik, illetve ha játszik, akkor ez az iszlám közösségekben, tehát ez egy Közel-Keletről, meg Észak-Afrikából importált bűncselekmény, és ahhoz tartozó kulturális elvárás, és a sariával terjed, és ilyen módon az iszlamizációval került be Európába. És hát az a helyzet, hogy nem a mi civilizációnknak van elszámolni valójában. Ezt mondjad a Renner Enika csávójának, szóval azért előfordul másmilyen indítatásból is olyan csonkítás, de nem azért, mert nő. A Renner Erikát nem azért csonkította meg az a férfi, mert a Renner Erika nő, hanem mert a Renner Erika már nem akart vele találkozni, lehet, hogy már volt egy másik szeretője, ez a férfi féltékeny volt, és azt akarta, hogy ha vele nem, akkor mással se, soha többé. És ez egy nagyon-nagyon súlyos bűncselekmény, de nehogy már ez egy nemi alapú bűncselekmény, egy olyan értelemben vett gyűlölet bűncselekmény, mint amikor egy fehér, mondjuk egy cigányt azért öl meg, ahogyan történt ez Tatár-Szentgyörgyön, mert az cigány, mert arra mondják azt, hogy gyűlöletbűncselekmény, tehát nem rablógyilkosság történt, hanem kifejezetten a cigány származásuk miatt gyilkolták le őket. Az ilyesmire sokkal súlyosabb büntetési tételek vonatkoznak. Na most itt arról beszélünk, hogy nők ellen olyan gyűlöletbűncselekmény történik, hogy én téged megöllek, vagy megverlek, vagy megcsonkítalak azért, mert te nő vagy, és mint nő bűnhődjél a nemedért. Én nem tudok arról, hogy ez egy létező bűncselekmény lenne. Én nem érzékelem úgy, hogy a szándékban ő szerintük benne kell, hogy legyen az, hogy ez nő ellen irányult, de megkülönböztetik, hogy aki ellen irányult, azok közül ki az, akivel ők foglalkozni hajtanak. Ennek a motivációt, én két motivációt nem értek ebben a sztoriban. Az egyik ez, amit most te mondtál, hogy miért kell egyáltalán megkülönböztetni, és miért nem lehet azt mondani, hogy erőszak, legyen szó kiszolgáltatott idős emberről, férfiról, mit én, maga tehetetlen szeméről, gyerekről, bárkiről, aki fölött kell, hogy rendelkezzen. És tudjuk, igen, hogy miért, és a feminista mozgalom követeli meg. Arról van szó, hogy a kurzus de szívében... De úgy is jártak. Tehát, hogy politikai ügyet csináltak abból, hogy az emberi humánus jogokért küzdjenek, és ennek megfelelően az a 9 fideszes képviselő politikai módon is állt hozzá. Én azt hittem, hogy ez egy teljesen kulturális minimum, hogy akiket bántottak, azok mellett kiállunk. Ráadásul ez egy konzervatív érték elvileg az, a szigorú büntetés melletti kiállás, ugye? Az általában egy ilyen jobbos konzervatív dolog, hogy rohadjon meg a börtönbe, meg kapjon 400 évet, de mivel nincsen ilyen tényleges életfogytiglan, vagy ilyen gyakorlatilag 20-22 éveket szoktak maximálisan kiszabni, és sokszor szabadon engedik azt, aki erőszakot követett el, vagy gyilkossági kísérletre. Tehát ez a konzervatív oldalon, hogy minél jobban bűnhődjenek, az működne. De amikor meg kiengednek egy ilyen embert, van olyan, többször előfordult a hírekben, találkoztattok vele, hogy az első útja ahhoz vezet, akit ő korábban bántalmazott, és agyonszúrja, agyonveri. Hát a gyerekekkel együtt. Én mondjuk megértem egyébként a fideszes képviselőket, tehát tök jogos, sokkal hatásosabb elmenni utána Hajdú Péterhez, és akkor ott elmondani, hogy mi történt vele. Sokkal több emberhez eljut. Viszont a motivációban azt a részt nem értem még a megkülönböztetésen kívül, és tényleg őszintén nem értem, hogy ki az, aki erre azt mondja, hogy nem. Tehát aki megszavazza, hogy ne hülyéskedjünk már, kényszerházasság, bármilyen nemű embernek a megcsonkítása, és a fölötte, nem tudom én, uralkodás bántalmaz, az tök oké, az rendben van, ezt ne foglaljuk semmiféle jogszabályba. Mert az, hogy írunk egy javaslattal, például, amit most a Robi is sérelmezett, hogy ezt terjesszük ki, erről legalábbis ez a hír nem szól, hogy ezért szavazott volna bárki nemmel. Miért szavaz bárki nemmel? Mi az a motiváció, ami miatt megnyomja azt a gombot, hogy nem. Nem. Szerintem az erőszak az oké. Az rendben van. Azt mondom, hogy nem. De azért, mert szexista ez a fogalmazvány. És akkor hogy a nők elleni. Hogy a nők elleni. Mert ha ott a nők helyén fehérek lennének, akkor már te számodra is átélhető lenne, hogy ez egy rasszista felhang. Nem? Értem, csak közben valahogy én azt gondolnám, hogy akkor induljunk el innen, és utána dolgozunk azon, hogy ezt tágítsuk, ezt a kört. Ne az legyen, hogy azért, mert valakik nem szerepelnek benne, akkor senkire se vonatkozzon még addig se. Mondjuk ez egy más kérdés, hogy egyáltalán mit lehetne ezzel kezdeni. Tehát szépen hangzanak ezek, és hogyan ellenőrzik, hogyan oldják meg, főleg mondjuk az online erőszakot. Például mi minősül online erőszaknak? Jó, az nem erőszak most, könyörgöm. De belevették. Létezik ez az online bullying fogalma, de hogy erre BTK kategóriákat hozzunk, amíg nem fenyegetnek veréssel, vagy nem fenyegetnek gyilkossággal, vagy nem félemlítenek meg olyan módon, hogy személyesen téged. De megfélemlítenek 50-en naponta. Ugye itt pont arról van szó, amikor kiposztolják a telefonszámodat, vagy a címedet, és egy ilyen több ezre komment folyamból az erre fogékonyak, azok naphosszat hivogatnak. De ott már megsértik az emberi és polgári jogaidat azzal, hogy... Srácok, az sem kell, tehát hogyha kikerülnek mondjuk olyan felvételek rólad, amiket te a pároddal osztottál, meg is tök mindegy, azért mondom így, hogy párod, mert lehet az férfi vagy nő, vagy te lehetsz férfi vagy nő, és ezzel visszaél, és te nem tudsz kimenni az utcára, vagy nem mersz elmenni egy állásinterjúra, vagy szégyeled magad a családod előtt. Tehát ennyire azért mi se legyünk már szűklátókörűek, hogy csak az minősül erőszaknak, amikor behatolnak fizikailag a te intim szférádba, vagy telefonnal, vagy személyesen, vagy fizikailag, nem ár. Hát azért ennél sokkal bonyolultabb szerintem az aklatás, meg az erőszak. Én még nem emeltem kezet senkire ebben az életben, és most már eltelt lassan 50 év, most már szeretném ezt így végigcsinálni, se férfira, se nőre. Viszont engem már vert meg barátnőm. Tehát ezen az alapon én kívülesem azon a védelmi spektrumon, amit itt és most az Európai Parlament megfogalmazott. Bár ez a családon belüli erőszakkal szembeni küzdelemről is szól, de fontos, hogy nők elleni és családon belüli. Uh-huh. Tehát ez ebben az értelemben hát, talán magánügy. Viszont ha én vertem volna meg a barátnőmet, az közügy lenne. Egyébként a kényszerházasság az számomra pont emiatt egy extrán érdekes kérdés. A kényszerházasságnak van az a része, amikor valami gazdag idős férfi megvásárolja magának a 12 éves kislányt, és majd ő lesz a neje. Meg van az is, amikor a két mit sem sejtő gyerek fölött már rég eldöntötték a szülők, hogy majd a vagyon vagy egyéb okok miatt őket össze fogják házasítani, ott biztos, hogy ez csak a lányjal szemben elkövetett erőszak? A 13 éves kisfiúval szemben az oké? Okay? Vagy ő mondta meg, hogy azt a kislányt szeretném, szerintem ez nem így működik. Roppant nehéz helyzet az, amikor egyébként egy nálad gyengébb ember ver meg téged. Mert ugye visszaütni tilos, hiszen értjük, hogy mi a képlet. Menekülhetsz, vagy magzatpózba húzódhatsz, amíg a dühét kiéli. És nagyjából ennyi a... Fős, te mit csináltál? Ha már ezt elmondtad, hogy volt ilyen, te mit csináltál? Hát volt olyan, hogy magzatpózba húzódtam, volt olyan, hogy lefogtam a kezeit. Ilyeneket tudok csinálni, ami még azon a határon belül van, hogy nem minősíthető, úgyhogy nem viszonzom, igen. Tehát ezeket tudtam csinálni. Volt úgy, hogy kirohantam. Tehát... Ez súlyos fejtörés, nekem is velem ez nem fordult elő, engem hímneműek vertek, de nem a párkap, nem kapcsolatom belül, tehát itt nem tudom, hol tudom elhelyezni magam ebben az indítványban, hogyha engem egy nő nemhogy megüt, de elkezd ütlegelni, akkor én vajon mit tegyek? Én nekem ezt előre ki kell gondolni, hogy ne az legyen, hogy ott találom ki, mert akkor lehet, hogy rosszul gondolom majd. És ez tényleg egy sarokba szorított helyzet, mert én tényleg nem tudom azt elképzelni, hogy hogy konkrét fizikai erővel, tudod, ártó szándékkal, míg amúgy férfiakat sem szívesen, de azért arra már volt példa, örülnék, hogyha nem lenne több ilyen, de az egy olyan dolog, hogy ezt elvileg azt állja, ha visszaütsz, de a nő esetében tényleg ez a visszaütés sincs rendben, és akkor viszont mit kezdek magammal, mert ez nem azt jelenti, hogy akkor állok és megvárom, hogy akkor következő 20 évben mi történik, ha ott az a legbiztosabb, vagy nem szoktam, életemben nem ütöttem meg férfit, de nyilván van az a csoportja is egyébként a nőknek, akik ezt úgy űzik sport jelleggel, hogy pontosan tudják, hogy úgy sem tud mit csinálni a másik. Tehát éppen az a katalizátor, hogy megteheti. Láttátok a Szarvas Bébi, rettenetes egyébként ez a fordítás? Illetve nem is a fordítás, maga a cím nagyon idióta, mert egyébként angolul is valami hasonló. Az, Baby Deer, azt hiszem, ha igen, egy viszonylag friss minisorozat. Javaslom, hogy nézzétek meg, szerintem nagyon jó, valós történeten alapul, és az alapvetően arról szól, hogy hogyan zaklatja, hogyan válik zaklatás áldozatává a férfi, és hogyan nem veszik komolyan a rendőrségen, hogy hogyan próbálja meg ő maga földolgozni ennek az egész eseménynek a megtörténtét, meg hogyan próbálja a lelkében elrendezni, és egyébként többszörösen zaklatott férfiról van szó, mert fiatal korában megerőszakolja a történet szerint egy férfi forgatókönyvíró, akinek kvázi engedelmeskedik, mert hogy ő is ebben a munkában vagy szakmában szeretne helyezkedni, és eleve megtiszteltetés, hogy tanácsokat ad neki, be vannak drogozva, stb. És utána ezt pedig rendre ismétlődik, és aztán egy nőnek a karmai közé kerül. Ez nagyon érdekes volt nőként is látni azt, hogy mi történik. Ilyenkor is ez a Netflixen megy. Aha, tök jó. Na, ilyenkor érzem azt, hogy a civilizáció elkezdte termelni az ellenmérget. Hát ez a Netflix-től ráadásul tök nagy dolog, igen. Hiszen ők másit csinálnak, mint még a gyerekmesébe is bepakolják az egy ázsiai, egy fekete, nem, egy ez nagyon, de nem, ez nagyon menő, hogy... Végre valami, ami ezen... Hogy már ezt meri, hogy ők ezt már merészelik. Igen. Már megmerészelik csinálni magukkal és azzal a kurzussal, amelyik kurzusnak hát kulturális és erkölcsi felülvizsgálati joga van velük szemben. Igen. De azért ez sok mindent megmernek csinálni, tehát míg úgy érzed, hogy a Netflix az ilyen végtelenül lipsi, valójában széles a kínálat. Tehát, hogyha valaki szeretné, akkor a fegyvertartós, militáns Texas Independence-es filmet fogod megtalálni. Értem, hogy ha nincs beprogramozva az algoritmusod, akkor 15 percen belül fekete uralkodókat látsz meg, leszbikusok smárolnak pudingevés közben, de előbb-utóbb olyan filmekre is lelhetsz, és akkor azokat fogja dobálni, ami számodra, hogy mondjam, megnyugtató témákról szól. Ezzel szemben, ha valahol egyoldalú a kínálat, tehát ahol mondjuk tényleg csak az van, hogy ilyen végtelenül lipsizés, vagy tényleg csak az van, hogy ilyen végtelenül konzervatív, az a kevésbé színes. Most a Netflix-szel kapcsolatban azt vesszük észre, hogy nagyon feszegeti a határokat a konzervatívabbaknál azzal, hogy szinte minden témába képes beleoltani ezt a liberális identitás propagandát. Hát ilyen is de közben tele van olyannal, amiben meg nem. És nem tudom megmondani, hogy mi az ellenoldala. Tehát valószínűleg a Disney az sokkal inkább ilyen vókosabb, a Sky Showtime meg valószínűleg sokkal férfiasabb, vagy klasszikusabb. De hát amikor a Jim Jeffriesnek, vagy a Ricky Gervaisnek, vagy a Dave Chappelle-nek a stand-upjait nézed, ott is azt látod, hogy már képződik az ellennarratíva, amelyik már integrálja a republikánus kurzusnak az igazságait, mínusz a republikánus kurzusnak az... A humortalanság. Igen, meg az elmebetegségei, a QAnon téboly, a csecsemőevésről, meg ezek. Tehát, hogy... És ez remélhetőleg... néhány éven belül, de legalábbis egy évtizeden belül már konszenzuális lesz. Ezek az igazságok konszenzuálissá válnak. Már a demokrata kurzus is integrálni fogja ezeknek a szélsőséges, tébolyult elmekortani ostobaságoknak a tarthatatlanságát. Én legalábbis ebben bízom. Én meg abban bízom, hogy van bennem még kérdésem, hogy hát ha arra tudtok választ adni, van egy olyan része ennek a szabályozásnak, vagy ennek a tervnek, hogy az új jogszabály súlyosabb büntetéseket kér ezen esetekre, mármint amiket korábban felsoroltunk, ha közszereplő újságíró vagy jogvédő ellen történnek. De miért? Miért? Hogyha én az elit védelmezi magát. Ha én egy közérdben vagyok eladó, és velem megtörténik pont ugyanaz, mint ami megtörtént a nem tudom melyik újságírónővel, akkor én nem érzem egy csöppet méltánytalannak, hogy az én elkövetőm az könnyebben, én kevesebbet érek. De a köztisztviselővel szembeni vagyok. Hasonló eddig is külön elbánás alá esett. Most az, aki igyekszik a közrend és a vélemény sokféleség és a rendfenntartás intézményét üzemeltetni, és ebben akadályozzák, tudod, hogy a demokratikus intézményekben részt vesz, már pedig az újságíró az éppen annyira ilyen, mint a tanár, vagy a rendőr tiszt helyettes akárki. Én ebben nem viszont feltétlenül először azt látom, hogy magukat mentik ki. Ők meg nincsenek benne. Nekem ez kifejezetten ellenszenves, hogyha ez olyasmi megfogalmazás lenne, mint amit most te mondtál, hogy azon emberek, vagy azon személyek ellen elkövetve ezeket, akik egyébként épp azon ténykednek, hogy tehát a jogszabály betartásán, vagy az elesettek megsegítésén, vagy az erőszak csökkentésén dolgoznak, és ő az ő ellenük elkövetett bűntény. Igen, de ez nagyon szubjektív. Kiemelt, tehát ez miért, hogyha egy rendőr intézkedés közben rendőr nővel, mondjuk, ha már itt a nő a mánia, ha ő éppen intézkedik valakivel szemben. Nem, hát a rendőrrel bármilyen rendőrrel szemben elkövetett erőszak, az minősített. És egy aktivista például. Hát ez nagyon nem ugyanaz, mint egy hatósági személy. De most sorolom, persze, mert egy aktivista éppen próbálkozhat azzal, hogy segítsen valakit, aki rászorul. Igen, de ennek a megítélése, hogy melyik aktivista az, amelyik a rászorulónak segít, meg mely mindegyik aktivista így gondol magára. Hát de hogy ez tényleg így van-e? Újságírás is ilyen értelemben, miért most aki a... Igen.